بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Sharh Muqaddimat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani lil-Allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea kusoma maneno al-musannif rahimahullah pamoja na sharh al-allama al-fuzan yanayofungamana qadar. Qala rahimahullah, au yakuna khaliqun li shay'in إلا هو رب العباد رب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. منين يميانزا أن يبوسيما فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. قوله أو يكون خالق لشيء، قال العلامة الفوزان حفظه الله: ليس هناك شيء خلقه غير الله. hakuna chochote ambacho kipo kimeumbwa na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. bali kila kilichoumbwa aliyeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. فكل ما في هذا الكون الله خالقه. vyote vilivyoko katika huu ulimwengu aliyeviumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى الله خالق كل شيء، Allah ndiye muumba wa kila kitu. وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. أكتاجا أليوفيومبا الله فسيما هيفي فيوتي أمي فيومبا الله سبحانه وتعالى نيفيومبا فياكي هبوني ونيشيني وسيوكوا يي وليومبا وكوابي. حكونا يوتي kwa hujja zilizo wazi kabisa, hakuna yote aliyeumba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala qul ara'aytum ma tad'una min dunillah, hebu nipeni habari wale mnaowaomba pasi na Allah. Aruni madha khalaqu min al-ard, nionyesheni wameumba nini katika hii ardhi. Am lahum shirkun fi as-samawat, ama wana shirika ya jambo lolote katika mbingu za Allah subhanahu wa ta'ala, wakasema kuwa nyota hii tunaiumba sisi. Ituni bikitabin min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin, ay athbitu bidalilin ala anna hunaka shay'an khalaqahu fulanun au adlan, thibitisheni kwa dalili kuwa kuna chochote kile ambacho kuna fulani amekiumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. wamastata'u an ya'tu bidalil, wameshindwa kutoa dalili na hoja katika hilo. Wahadha tahaddi min Allah azza wa jalla, hii ni challenge kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullu ala anna kulla hadha al-kaun min khalqi Allah subhanahu wa ta'ala, fa Allah huwa al-khaliq wahdahu wa ma siwahu fa huwa makhluq. Challenge hii ni dalili ya kuwa vyote vilivyoko katika huu ulimwengu ni katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye aliyeumba peke yake, na visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe. Qala ta'ala inna alladhina tad'una min duni Allahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu, wale mnaowaumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawawezi kuumba nzi, mdudu nzi yule hawezi kumumba, hata wakikusanyika wote kusaidiana hawezi kuumba mfano mdudu nzi. Qala illa huwa rabbul ibadi wa rabbu a'malihim, Allahu rabbul ibad wa malikuhum wal mutasarrifu fihim, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola mlezi wa waja wake, anayewamiliki, anayewapeleka anavyotaka yeye, wa huwa murabbihim wa mughadhihim bi ni'amihi subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mlezi wao aliyewaneemesha na neema mbalimbali katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kila riziki wanaokula ni Allah ndiye anayewalisha riziki kama hii, kila neema waliokuwa nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yurabbihim bil wahyi wa yurabbihim bir rizqi li abdanihim, na Allah ndiye anayewalea kwa wahyi na anayewalea kwa rizqi wanaoitia katika miili yao. Wa yurabbihim bil wahyi li qulubihim, na Allah huwalea nyoyo zao kwa wahyi kutoka kwake. Fa huwa yurabbi al ibad wa huwa aidan rabbu a'mal al ibad, Allah ndiye mola mlezi wa waja wake, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola mlezi wa vitendo vya waja wake, vile vitendo vifanya pia Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola mlezi wake. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na vile mnavyovitenda. Huwa khalaqahum wa khalaqa ma ta'malun, فهو خلقكم وخلق ما تعملون. لا احد يستقل بفعله, الله amewaumbeni amna amewaumba au amewaumbia vile mnavyovifanya, hakuna yote ambaye eti yeye mwenyewe ndiye anayejenga na kuumba vitendo vyake. ويخلق من دون الله, eti aumba pasi na Allah, لا بل الله هو الذي يخلق سبحانه وتعالى والمخلوق لا يخلق فعل نفسه, الله سبحانه وتعالى ndiye muumba na kiumbe hawezi kuumba hata kitendo cha nafsi yake. قوله والمقدر لحركاتهم واجالهم, قال فلا يتحرك الا بقدر الله وقضائه, kiumbe hatahrak hafanyi haraka yoyote isipokuwa kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yuqaddiru harakatihim, Allah ndiye anayekadiria haraka zao, vitendo wanavyofanya. Wa huwa alladhi yuqaddiru ajalahum, wa nihayata a'malihim, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekadiria ajali zao, siku zao za kuondoka duniani. Ee Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekadiria siku yao ya kuondoka hapo ulimwenguni. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab, hakuna yote anayepewa umri mrefu na yule anayekuwa na umri mfupi. Yote haya yako katika kitabu, katika lauha al-mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala ameyakadiria, akayaandika yote. قال رحمه الله الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم قوله الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم قال العلامة الفوزان حفظه الله من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه لم يكلهم في دينهم لأنفسهم يختارون ما يرون أنه خير وقد لا يكون خيرا لقصورهم وقصور علمهم وإدراكهم katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake hakuwaacha na kuwaegemezea katika dini yao, hakuwaegemezea nafsi zao, bimaana wachague kile wanachokiona ni kheri wakiweke, na huenda ikawa si kheri kwa wao kwa sababu ya upungufu waliokuwa nao na upungufu wa ilmu zao na kudiriki kwao. فالله جل وعلا لم يكلهم إلى عقولهم وإنما أرسل رسله وأنزل كتبه ليبين للناس العبادة التي يريدها منهم. الله سبحانه وتعالى هكو يجمزي في أمبواك أكلي زاو كتك شرياك بل ألي وتملزي متومي akateremsha na vitabu ili kuwabainishia watu, mitume hao wakawabainishia watu ibada ambayo Allah aitaka kutoka kwao, wa tariqa alkhairi wa tariqa alshari, na kuwabainishia njia ya khairi na njia ya shari, hidayatan lahum wa iqamatan lilhujjati alayhim, ili kuwaongoza na pia kuwasimamishia hujja wasiende kesho mbele Allah wakasema kuwa hatukufikiwa na ujumbe. فالمؤمن ينتفع بما أنزله الله والكافر تكون الرسل والكتب حجة عليه. مؤمن أنفيك كوكيلي الله ألجوك ترمشا أما كفيري أسمتومي وليوتمليزوا نفتابو بلو ترمشوا نحجة ذدياكي. فالله لم يترك العباد هملا ولا سدا وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ولم يكلهم إلى اختيارهم وعقولهم وتفكيرهم. قال الله كواتا وجواك إذي إذي كتوى مريشنا كتوى كتازا لا بل يليوتو مرزيا متو مواك ناكا وترمشيا متو موال في تابو فياك حكوى يجمزيا ونادامو nafsi zao wawe watachagua kwa akili zao na fikra zao wanachokitaka. Na hapa tufahamu uovu wa bid'a katika dini, kwa sababu bid'a katika dini ni kama kusema alikuwa hakuna haja ya kutumiliza mitume, sababu sisi tuweza kufikiria tukaona jambo fulani lafaa katika dini ambalo mitume hawakulifundisha. Bid'a maana yake ukiangalia ni hivyo, ni kuwa kulikuwa hakuna haja Allah kutumiliza mitume, kwa sababu sisi tuweza kuketi chini tukatumia vichwa vyetu tukafikiria, kisha baada ya kufikiria tukaona kuwa hii ni kheri tuiweke katika dini na hii ni shari tujiepushe nayo. Kwa kulikuwa hakuna haja ya kutumizwa mitume wakati kuna watu wana vichwa vikubwa, watu wa bid'a waweza kukaa chini wakafikiria wakatunga dini yao. Ukiangalia vizuri utakuta kuwa kwa maneno haya yaonyesha ubatil wa kila bid'a unaoizua watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama kudai kuwa hakuna faida ya kutumilizwa mitume. Thumma khatama ar-risalata wan-nidharata wan-nubuwata bi Muhammadin nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Ar-rusul awwaluhum Nuh alayhi salam. Mitume, kuna manabii na mitume. Hawa mitume alayhi salatu wassalam wa kwanza kutumilizwa ni Nuh alayhi salam. Qala ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dihi. Kwa hivyo Nuh ndiye wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi. Amma al-anbiya famin qabli Nuh alayhi salatu wassalam Adam nabiyun wa Idris. Ama manabii walikuwepo kabla ya Nuh alayhi salatu wassalam. Adam ni nabii, kadhalika Idris ni nabii, alikuwa kabla ya Nuh. Amma ar-rusul fa inna awwalahum Nuh alayhi salam. Ama mitume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ni Nuh alayhi salatu wassalam. Wa khitamahum Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Na wa mwisho ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسل ولقوة كتمليزوا نمرا نينجي أو تويزا كسيما متومي ولي ولي وبيتا ولقوة كتومي وقوم زاو خاصة. Khisisa ya mtume Muhammad SAW ni kuwa yeye ametumilizwa kwa watu wote, hakutumilizwa kwa watu fulani. Musa alayhi salatu wassalam kwa mfano ni rasuli, lakini alitumilizwa kwa nani? Kwa Banu Israili. Mtume wa pekee aliyetumilizwa kwa watu wote ulimwenguni nani? Mtume Muhammad SAW peke yake. Hii faida ishike muhimu sana. Mtume wa pekee aliyetumilizwa kwa ulimwengu wote. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Na Mtume sallama alipokuwa ataja yale mambo ambayo Allah amempa, hakumpa nabii kabla yake, asema wa kana an-nabiyyu yursalu ila qaumihi khassa wa ursiltu ila an-nasi kaffa. Walikuwa mitume wakitumilizwa kwa watu wao khassa. Mimi peke yangu nimetumilizwa kwa watu wote, kwa Waarabu na wasio kuwa Waarabu, wote nimetumilizwa kwao. Faida muhimu tutakuja kutufaa hapa mbele. Fala yati ba'dahu nabiyun. Kwa hivyo Muhammad ni khatam an-nabiyin, ndiye mtume wa mwisho aliyehitimisha utume. Hakutakuja na mtume mpya baada yake, yani maana hakutatumilizwa mtume mwingine baada yake. Na hapa pia tutapata faida kuwa Isa alayhi salatu wassalam anapokuja akhir zamani haijamaanisha kuwa ni mtume mwingine ankuja, la, bali tayari Isa ashatumilizwa kabla ya nani? Kabla mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama atakuwa mtume atakaposhuka? Ni mtume tangu alipotumilizwa kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo atakapokuja Isa alisema, mtu asije kukanganya akwambia nyinyi mwasema hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbona Isa atashuka? Hatukatai atashuka, lakini yeye si mtume mpya, tayari ni mtume. Hapa kinachozungumziwa ni kuwa hakutakuja kutumilizwa mtume mwingine baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meeleweka vizuri? So, mkishika haya mambo, kuna hizi shubuhati za hawa wanaodai utume, hao wako wengi, wenda wazimu wanaodai utume, ushikana na shubuhati, lakini ukijua mambo kama hayo ya kunasua katika shubuhati zao. وقال صلى الله عليه وسلم وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي mimi ndio wa mwisho katika manabii hakutakuja nabii baada yangu fa huwa nabiyyu akhir al-khalq tum sallama ndio nabii wa watu wa mwisho kabla ya kusimama kiyama wa ila an taquma saa mpaka kisimame kiyama wa ba'da bi'thati muhammad sallam la hajata bin-nasi ila bi'thati nabiyyin ba'dahu baada ya kutumilizwa mtume muhammad sallam kwisha watu hawana haja tena ya kutumiliziwa mtume mwingine baada yake li'annahu sallallahu alayhi wasallam jaa bima yughni an-nas ila an taquma as-sa'a so mtume Muhammad sallama ametumilizwa na yale yatakayowatosheleza watu mpaka kiyama fal-Qur'an salihun likulli zamanin wa makan wash-shari'atu al-islamiyyah salihatun likulli zamanin wa makan Qur'an ni yenye kufaa katika kila sehemu kila zama kama vile sheria ya Kiislamu ni yenye kufaa katika kila zama na kila sehemu faman i'taqada annahu yub'athu nabiyyun ba'da muhammadin sallallahu alayhi wasallam fahuwa kafirun yoyote ambaye ataitakidi kuwa kutatumilizwa mtume mwingine baada ya mtume Muhammad sallam huyo atakuwa amekufuru kafir ومن صدق الكذبة المتنبئين فهو كافر na yote mwenye kuwasadikisha waongo katika wanaodai unabii na utume basi yeye pia atakuwa ni kafiri walidhalika lamma ad'a an-nubuwata ahmad al-qadiani fi hadha az-zaman huyu bwana muhindi mmoja kutoka India alidai kuwa yeye ni nabii au ni mtume ametumilizwa na hii yote ni njama ilipangwa na Waingereza wakamtumia huyu bwana katika kudai hili jambo ili kuwatoa Waislamu katika dini yao ya usawa huyu bwana alitumiwa na Waingereza حكم المسلمون عليه بالاجماع انه كافر هواكو اختلفيانا واسلام ووت وليفكيانا كو هوو ني كافيري وعلى اتباعه بانهم كفرا نوفواسي واكي كو ني مكافيري لكن watu wakilala leo watu wataingia katika dini ya ukadiani hata hapa pia tulipo watu wakilala usikia wale tu ahmadia wale na kisha kutatoka mazumbu hapa watasema wale ndugu zetu wale sikia vizuri wako wajinga watatoka tasamano kama nakumbuka kuna msikiti wao pale mpaka leo uko pale sehemu za makupa hivi kienda hakuna anayeswali kutoka sisi watoto nakumbuka pale tukienda kucheza pale kupura kunazi kama nini sisi watoto wadogo tukienda kule hakuna hata mtu mmoja aswali msikiti ulikuwa rangi nyekundu watu kuita msikiti mwekundu hakuna mtu yuenda pale hata mtu mmoja ni ule mfagiaji wao na mwandika kazi pale hakuna swala hakuna chochote cha swali pale mwisho ikawa ni kama sehemu ya kuangalia TV ule msikiti kwa TV pale ndani watu waenda kutizama TV lakini leo anza kupata watu kuna sehemu za ndani ndani mashambani washaanza kupata watu na nafikiri juzi Mariakani mmewasikia ikhwa wakitaja kuwa hawa pia wamekuwa wapo katika sehemu ya Marekani tu. Sasa watu wasiposimama kuwafundisha watu, kuwaelimisha watu, basi hii hatari itawakabili katika kila upande. Huko Mashia, huko Makadiani, huko Masufi, huko Bala, yote haya yatawakabili Waislamu ikiwa watakaa chini wasomeshane. Hizbiyun wakifuatwa wakiulizwa kuhusu namna gani tutakabiliana sisi na Mashia ili tuweze kuelimisha watu uovu na ukafiri waliokuwa nao na kufuru waliokuwa nazo Mashia na Wakadiani watakwambia wajua haya mambo yahitaji mali kisha watoa aya bi amwalikum wa anfusikum kwa hiyo yahitaji mali lakini hawasemi mali kiasi gani bimaana yawezekana mali ni nauli tu ya wewe kwenda mpaka mali fulani kisha ukasimama ukazungumza watu wakaelewa ukarudi zako si mali hiyo, shilingi 100 tu, lakini haizungumzi mali hiyo. Yataka mali. Sasa kuna akh mmoja alikuwa yofanya utafiti wa namna gani ya kupambana na Rafidha, akakusanya data hivi, akaja akaniletea. Sasa mmezunguka, haya ndio maoni niliyochukua kwa mashekhe. Kisha kaanza kunitajia, huyu shekhe fulani ansema hivi, huyu shekhe fulani ansema, msome. Yatakana tujenge wakfu, tujenge nyumba takaotoa pesa. Kwa hiyo mashia waendelee, sisi tutafuta nyumba tu. Huku mashia waendelea, tuna dawa yao, watu wapotezwa, wafa kwenye ukufuru kama hizi, sisi bado tutafuta nini? Wakfu ya nyumba, pate jumba kubwa lio latia senti. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa fikra ni hizo tu. Yaani kama hakuwezi kupambanwa na ahlul bid'ah isipokuwa tukiwa matajiri, tukiwa na senti. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. As-salafiyun na uzito waliokuwa nao kimali, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema ya kuwa na hujja na kuweza kuibainisha hujja popote. Popote wampeleke tu, wewe njoo useme mahali fulani pale kuhitajika. Utamwona salafi atatoka tokako, atakwenda pale kwa nauli yake, kama kwa miguu yake, kama kwa baskili yake. Kwa nini? Atafika biidhnillahi ta'ala pale, abainishe haki ende zake. Sasa mtafutieni vitimbi vingine mumfanyie. Lakini hii ndio hali inavyokwenda kwa hawa Qadiani. Mtume wao Ahmad Mirza Ghulam huwa alidai utume. Sasa sijui yeye ni rasul ama ni nabii katika haya mawili. Alafu ikiwa mtu Muhammad SAW peke yake ursila ila nasi kafa, huyo mtumwa kwa nani? Kwa Wahindi. Basi akae huko huko India, kama New Delhi, kama wapi, akae huko huko. Kwaitwa Punjabi, si Punjabi kule alizaliwa kule. Kwaitwa Punjabi, India bwana, amezaliwa kule. Punjabi ama Punjabi, jina kama hilo. Si yule mji waitwaje? Punjabi. Huko basi. Huyu bwana huyu alidai utume. Na sisi tufahamu kwa mfundisho wa Mtume Muhammad SAW kuwa mitume huzikwa pale wanapo kufia. Huyu jamaa alikufa iwaharisha. Wallahi. Aliendesha kulikweli mpaka likafulia mbali ndani ya choo. Basi wangemtimbia pale ndani ya choo, kisha wakamtia ndani ya kinyesi pale ndani wakamfunika. Sababu sisi tufahamu kuwa mitume hufa pale mahali wanapopenda waziko. Mtume Muhammad SAW alifariki ndani ya chumba cha Aisha radhiallahu anha, akazikwa pale alayhi salatu wassalam. Sasa huyu anayedai kuwa ni mtume amekufia chooni akiwa yuwaharisha, yuendesha kwelikweli, Allah amempa maradhi ya kuendesha mpaka kafulia mbali ndani ya choo. Ahmad Mirza Ghulam akafariki kwenye kinyesi. Sasa huyu alikuwa, ingelikuwa ni kheri kwao, wangechimba pale pale kisha wakamtia ndani ya kile kinyesi, wamzikile mbali ndani ya kinyesi. Muongo huyu alidai utume. Lakini la kushangaza, eti huyu pia ana wafuasi. Huyu pia ana wafuasi. Kuna watu wajinga kiasi cha kuwa wamkubali kuwa ni mtume na wamfuata, lakini wao wapenda kujiita jina la Ahmadiyya ili watu wafikirie kuwa wajinasibisha na Mtume Muhammad SAW jina lake Ahmad, lakini ni Qadianiyya, yani Maqadiani. Na mtume wao aitwa Ahmad Mirza Ghulam Al-Qadiani Al-Punjabi. Si kama ni Punjabi, lakini ni huko huko, sababu anzaliwa huko ndani ya nchi ya India. Kwa hivyo wakakufurishwa hawa, amalan bi qawlihi jalla wa ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. وقوله صلى الله عليه وسلم أو وقوله عملا بقوله وقوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبيهم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Watakuja mijitu miongo 30 itadai unabii na utume, na hakuna mtume atakayetumilizwa baada yangu, mimi ndiye nabii wa mwisho aliyetumilizwa, hakuna nabii baada yangu. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Waislamu wote kwa kuafikiana wakasema kuwa Makadiani si Waislamu. وليست الخليقة بحاجة إلى نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ونادام هويتاج متوم مونجين بعد متوم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا إلى كتاب بعد القرآن ولا هويتاج كتاب بعد القرآن. فمن أصول العقيدة اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. Katika misingi ya itikadi ni kuitakidi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho. Wa anna man idda'a an-nubuwwata ba'dahu fa huwa kafirun wa kadhdhab. Na yote anayedai utume baada yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kafiri na ni muongo. Qala fa ja'alahu akhiral mursalin bashiran wa nadhira. Bashiran li ahli al-khair wa nadhiran li ahli al-shar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mbashiriaji, mwenye kuwabashiria watu wa khairi na muonyaji kuwaonya watu wa shari. Wada'iyan ila Allah biidhnihi, ay da'iyan ila shar'ihi wa ila dinihi wa tawhidihi. Alingania watu katika sheria ya Allah, katika dini ya Allah, katika kumpokesha Allah katika ibada. Wasirajan munira, wasirajan ay yukhrij Allah bihi min adh-dhulumati ila an-nur. Ni taa ambayo Allah huwatoa nayo watu kutoka katika kiza kuwaweka katika nuru. Wa muniran lilkauni binuri liimani walhidayati walwahi. Na mtume wa sallama Allah amemjaalia ni taa yenye kung'aa katika huu ulimwengu kwa nuru ya iman na uongofu na wahi aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzala alayhi kitabahu alhakim, أي أنزل عليه القرآن الذي هو أعظم الكتب وهو المهيمن على الكتب كلها. Ikiwa wataka kujua ukweli wa kitabu chochote warejea katika nini? Qur'an. Qur'an ndiye yenye kuhukumu ule ukweli na uongo ulio katika vile vitabu. Ni muhaimin, kisimamizi hiki kitabu. Kwa hiyo Allah akamteremshia hiki kitabu cha Qur'an, kitabu kilichokuwa bora kabisa. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Hakuna batil inaokuja mbele yake wala nyuma yake. Hiki kitabu ni uteremsho kutoka kwa mwingi wa hikma aliye na sifa zote njema, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-baqi ila an yurfa fi akhir az-zaman qabil qiyam as-sa'a. Na hiki kitabu ndio kitakachobakia mpaka akhir zaman, kabla tu ya kusimama kiyama. Hapo Allah atakichukua kitabu chake, tutafungua msahafu hivi hamna hata maandishi. Minhu badaa wa ilayhi yaud, akhir zaman. Wa sharaha bihi dinahu alqawim wa hada bihi as-sirat almustaqim. Hadha alkitab alhakim sharaha Allah bihi dinahu. Hiki kitabu kitukufu Allah amesherehesha dini yake ndani yake. Fa huwa alladhi bayyana ad-din, hiki kitabu ndio kilichobainisha hii dini. Qala ta'ala wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan likulli shay, hiki kitabu chabainisha kila kitu. Wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin, na ni uongofu na ni rahma na ni bishara kwa waislamu. Falkitabu nazala tibyanan likulli shay, kitabu kimeshuka chenye kubainisha kila kitu. Mimma yahtajuhu an-nasu ila an taquma as-sa'a, katika kile kinachohitaji wanachokihitaji watu mpaka kusimama kwa kiyama. Fala tanzilu nazilatun illa wa fil qur'ani ma yubayyinu hukmaha liman 'indahu 'ilmun wa basira. Hakuna jambo lolote jipya litakalotokea isipokuwa katika Qur'ani utapata ubainifu wake na hukumu yake kwa yule aliye na ilmu na ufahamu. Aliye na ilmu aelewa. Qala ta'ala wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Wao utakuja na mfano wote utapata katika Qur'ani ile haki imewekwa wazi, iko wazi kabisa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wenye ilmu wafahamu. Wasunnatu mubayyinatun wa mufassiratun lilqur'ani wa muwaddihatun lahu, na sunna ikaja kufasiri Qur'an na kuiweka wazi Qur'an. Qala ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Kwa hivyo anayebainishia watu kile walichoteremshiwa nani ni Mtume Muhammad sallam katika sunna yake. Kwa ukitaka tafsiri ya Qur'an utaipata katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.